złotych. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Narada premiera z wojewodami terenów przygranicznych z Białorusią i Rosją w sprawie utworzenia strefy buforowej na granicy. Prezydent chce podwyższenia wydatków na obronność przez kraje należące do NATO do 3% PKB. Były wicepremier Jacek Sasin pozytywnie o koalicji Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją. Bezpieczeństwo kraju, a także szczegóły dotyczące strefy buforowej na granicy z Białorusią to główne tematy spotkania premiera Donalda Tuska z wojewodami. Otwierając spotkanie, szef rządu powiedział, że Polska ma do czynienia z realnymi zagrożeniami. Podkreślił, że wojewodowie w obecnych czasach muszą być przygotowani na sytuacje kryzysowe. Dzisiaj musimy sobie zdać sprawę, że w związku z wojną w Ukrainie i agresywną polityką Białorusi na granicy mamy do czynienia z realnym zagrożeniem związanym z nie tylko dezinformacją, atakami cybernetycznymi, ale także już bardzo fizycznymi aktami sabotażu i dywersji na terenie całego kraju. Premier dodał, że w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni w Polsce zatrzymano 10 osób podejrzanych o akty sabotażu. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że będzie apelował o podwyższenie wydatków na obronność przez kraje należące do NATO do 3% PKB. Takie stanowisko zamierza przedstawić dziś w Rydze podczas szczytu bukareszteńskiej dziewiątki, czyli spotkania przywódców 9 państw Europy Środkowo-Wschodniej. Podobną propozycję prezydent zamierza złożyć podczas szczytu NATO to w lipcu w Waszyngtonie. Szczyt odbędzie się w siedzibie łotewskiego prezydenta na zamku w Rydze. Wydarzenie poprzedzi spotkanie przywódców Łotwy Edgarsa Rinkiewicza i Rumunii Klausa Wernera z prezydentem Andrzejem Dudą. W ramach ryskiego szczytu zaplanowane zostały dwie sesje. Pierwsza zatytułowana została Droga do szczytu NATO w Waszyngtonie, natomiast druga poświęcona będzie długofalowemu wsparciu dla Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda wygłosi przemówienie podczas sesji otwierającej. W ciągu dnia spotka się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Celem spotkania państw B9 w Rydze będzie uzgodnienie stanowisk w kwestiach bezpieczeństwa i obrony wschodniej flanki sojuszu przed nadchodzącym szczytem NATO w Waszyngtonie. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Bukaresztańska dziewiątka to nieformalna platforma do współpracy państw wschodniej flanki NATO. Utworzona została w 2015 roku z inicjatywy prezydentów Polski i Rumunii. Koalicja Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją potencjalnie jest możliwa, tak mówił w Trójce były wicepremier poseł PiS Jacek Sasin. Dodał jednak, że PiS będzie dążyło do tego, by w przyszłości rządzić samodzielnie, bo koalicja z Konfederacją byłaby trudna. Jest jednak możliwa, powiedział Jacek Sasin. Konfederacja pewnie potencjalnie mogłaby takim być koalicjantem. To będzie oczywiście zależało również od chęci po drugiej stronie. Dotychczas Konfederacja raczej ustawiała się w pozycji takiej partii, która no, ani z PiS-em, ani z Platformą, prawda, nie chce sojuszy zawiązywać, ale będzie sobie musiała odpowiedzieć na pytanie, czy chce być wiecznej opozycji, czy chce jednak być partią też skuteczną. Wydaje się, że jeśli myśli poważnie o realizacji programu, no to tylko Koalicja z Prawem i Sprawiedliwością tutaj mogłaby na to pozwolić. Konfederacja w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobyła ponad 12% głosów i pod względem poparcia zajęła trzecie miejsce. Wybory wygrała Koalicja Obywatelska tuż przed Prawem i Sprawiedliwością. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła popierany przez Amerykanów plan zawieszenia broni w Strefie Gazy. Głosowanie było niemal jednomyślne. 14 członków Rady poparło rezolucję. Rosja wstrzymała się od głosu. Ambasador USA przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Linda Thomas-Greenfield powiedziała członkom Rady Bezpieczeństwa, że Izrael już zgodził się na porozumienie określone w rezolucji i wezwała Hamas do zrobienia tego samego. Porozumienie przewiduje trzy etapy procesu zakończenia wojny. Rozpocząłby się on od natychmiastowego zawieszenia broni i zmierzał do trwałego zakończenia wojny i odbudowy Strefy Gazy. Wszyscy przetrzymywani przez Hamas zakładnicy mieliby zostać uwolnieni. Według obserwatorów przyjęcie rezolucji stosunkiem głosów 14-0 może wzmocnić pozycję sekretarza stanu Antonego Blinkena, który powrócił wczoraj na Bliski Wschód, by naciskać na Hamas i Izrael, by zgodziły się na zawieszenie broni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju zachmurzenie duże i umiarkowane, do tego możliwe opady deszczu i burze. W burzach na wybrzeżu możliwe także opad krupy śnieżnej. Padać nie będzie jedynie na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, przez około 19 w centrum i na południowym zachodzie, do 25 na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Zapraszamy

crew. Since money been changing hands and I'm left to shine, the legacy I leave behind be the seed that'll keep the flame. I don't ask for much, but enough room to spread these wings. And the world finna know my name. I don't beg from no rich man, and I don't scream and kick when his shit don't fall. Seat na trójkowej antenie, a na zegarze prawie 12 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Dokładnie tak. Będziemy Państwu towarzyszyć jeszcze do 12 w składzie realizującej audycję Michał Jakubik, wydawczyni Monika Suszek i prowadząca Justyna Grabasz. Za moment słów kilka o pewnej wyjątkowej inicjatywie wspierającej edukację dzieci uchodźczych z Ukrainy. Do godziny 12 będziemy także poznawać metody na to, jak żyć długo, w zdrowiu i w dobrej kondycji. No i oczywiście przed nami kolejny odcinek prozy czytanej w trójce i fragmentów książki Pozytywny mit 1989. Na razie jednak organek i samoloty. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. Warszawska Szkoła Ukraińska została nagrodzona prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym przez Bank Rozwoju Rady Europy. To między innymi nagroda za innowacyjne podejście do edukacji dzieci uchodźczych. Wyjątkowy sukces wyjątkowej inicjatywy. Z nami jest współodpowiedzialna za ten projekt Mirosława Keryk, szefowa Fundacji Ukraiński Dom. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jak się osiąga takie sukcesy? Bo wydaje mi się, że zorganizowanie takiej przestrzeni dla dzieci uchodźczych, no to naprawdę nie lada wyzwanie. Tak, no stanęliśmy przed nim z pełnowymiarową inwazją, czyli po 24 lutego. Wtedy spotkaliśmy się z Kubą Kiersnowskim z KIK-u i właśnie z tą rozmową, czy tworzymy szkołę, bo wtedy, jak miałem wiele osób, które wyjechało z Ukrainy, uciekało, to były matki z dziećmi. I było dosyć dużo, i dalej jest, ale było wtedy kluczowy problem, że dzieci zostały wyrwane ze szkoły, że wiele szkół zostało zniszczonych i tak naprawdę była sytuacja, że dzieci po prostu nie skończą roku, żeby móc potem kontynuować edukację. I wtedy wymyśliliśmy, że tworzymy taką polową szkołę na 3 miesiące, czyli żeby dzieci skończyły rok, wydamy im certyfikaty i potem jakby mieliśmy też nadzieję, że wojna się skończy szybko. I wtedy to się udało dzięki temu, że właśnie zaangażowanie i Ukraińskiego Domu, i KIK-u, i też wielu osób. I faktycznie w 3 tygodnie udało się stworzyć tą szkołę, równo 24 dni. 17 marca spotkaliśmy się, ustaliliśmy, że robimy i potem wszystko się zadziało. I to trochę takie cuda, bo udało nam się na przykład bardzo szybko spotkać donora, który nas finansuje. Jest to Save the Children, międzynarodowa humanitarna organizacja. Potem udało się, Kubie akurat udało się znaleźć przypadkiem pomieszczenie, bo to też jedna rzecz chcemy, ale drugie, gdzie można uczyć i żeby pomieszczenie nie wymagało generalnego remontu i przystosowania. Udało się znaleźć pomieszczenie uniwersyteckie, które dostosowaliśmy do potrzeb młodszych dzieci. Odnowiliśmy, ale i dalej do dzisiaj właśnie jesteśmy w tym pomieszczeniu i też dużo chęci, dużo ludzi, którzy po prostu przychodzili, pomagali urządzić to. Także no i udało się od razu otworzyć i no i bardzo ważne, co było też praktycznie na drugi dzień, my też nie prowadziliśmy ukraińskiej szkoły i my pomyśleliśmy, że potrzebujemy, żeby nauczyciele, żeby dyrekcja była z Ukrainy, żeby to oni po prostu wiedzieli, jak uczyć i wtedy faktycznie na drugi dzień udało się znaleźć dyrektorkę Oksany Kolesny, która jest z Czerniowa i ona była dyrektorką szkoły i była uchodźczynią, czyli wtedy faktycznie cały skład nauczycielski został zrekrutowany właśnie przez nią i przez ludzi, których ona jakby zaprosiła. I my pierwsze 2 lata prowadziliśmy tą szkołę według półtorej, może tak dwa szkolne. Krótki szkolny i cały szkolny prowadziliśmy w ukraińskim systemie. No i tutaj akurat właśnie ta ekspertyza bycia w ukraińskim systemie była bardzo ważna dla nas. I to było no naprawdę wzruszające, bo na otwarciu roku, no wtedy tych 3 miesięcy, pamiętam, to było niewiarygodne, bo też zaśpiewaliśmy hymn, wszyscy płakali, bo to było tak świeże i nauczyciele, i dzieci, i rodzice, jak tak ważne w takim momencie być razem i dać taką opiekę. Mieliśmy takie sytuacje, no to dzieci jakby uciekały z bombardowań i nas, w tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, mamy też świetlice dla młodszych. Musi być jakby w piwnicznym pomieszczeniu. Przystosowaliśmy ją, ale na przykład były sytuacje, pamiętam, jak widziałam dziecko, nie chciało tam zejść. Płakało, bo się boi, bo było w schronach. Spędziło czas. Także my daliśmy tym dzieciom nie tylko naukę, ale bardzo ważna była opieka i wsparcie psychologiczne. I to było od samego początku, jakby zrekrutowaliśmy nie od razu nauczycieli i też psycholożki, które od tego czasu wspierają jak i nauczycieli, tak, jak i dzieci, nauczycieli i rodziców. I na, na tym też chyba wyjątkowość tego projektu właśnie polega, że wy skupiacie się nie tylko na samej edukacji, ale też na tym, żeby po prostu wspierać, pomagać sobie nawzajem. Co było największą trudnością w budowaniu szkoły i tworzeniu tej przyjaznej przestrzeni? No przyznam, że tych wyzwań może było dużo właśnie, no i dalej jest, no to jest finansowanie oczywiście. No wtedy pierwszy rok, kiedy zaczęliśmy, udało się uzyskać, ale każdego roku to jest pytanie, co będzie na przyszłym roku szkolnym. Czy będziemy kontynuować szkołę i teraz też stoi przed nami takie pytanie, dlatego że teraz środki międzynarodowych organizacji humanitarnych kurczą się te organizacje. Zawsze są nowe konflikty niestety, nowe kryzysy humanitarne i coraz mniej jest środków, a my, no wojna w Ukrainie trwa i pomoc jest dalej potrzebna i dla wielu z tych dzieci, których uczymy, którzy pochodzą z, albo z terenów okupowanych, albo szkół, które są, czy miast, które są pod stałym bombardowaniem, no nie mogą, nie można powiedzieć, że oni są w bezpiecznej przestrzeni. Mhm. A też no, jest wyzwanie takie, że te dzieci no, nie są, to jest ten wyzwanie wejścia w polską szkołę, bo jednak, czy też inną szkołę w ogóle, wiele z tych dzieci, większość nie planowała migracji. I mhm. dla nich to było wyrwanie ich z własnego środowiska. I dla wielu teraz, tych, którzy nie są w naszej szkole, w ogóle dzieci, młodzieży, zwłaszcza nastoletni, oni żyją w tym świecie, który stracili trochę. I komunikują się z przyjaciółmi z tego świata, który stracili. I to jest też takie dla nich bardzo trudne przeżycie. Oprócz tego, że jest się nastolatki, ma wszystkie te problemy dorastania, to się ma też ten problem bycia uchodźcem i nie ma też takiego problemu, bariery wejścia też to środowisko. No a też szkoła, która nie jest przygotowana, nie ma specjalnie wyszkolonych nauczycieli do uczenia klas wielokulturowych, do przeciwdziałania bullyingowi. No to są te rzeczy, które dosyć mocno odstraszają. I to jest takie trudne dla dzieci wejść w ten system, zwłaszcza polską edukację. No i teraz jakby mierzymy się z tym, że od 1 września jest obowiązek i tutaj trzeba w 2,5 miesiące przygotować szkoły do tego, żeby nauczyć nauczycieli, żeby kompetencje właśnie takich wielokulturowych. Ale też dla nas to też jest wyzwanie właśnie dać tą opiekę. My jakby przez to też, że było ważne, że ta szkoła nie jest izolująca. Bo to jest też kluczowe, bo jak my się pomyśli, że idziemy ukraińskim systemem, to nie oznacza, że izolujemy. Od tego szkolnego roku wprowadziliśmy nowy system, czyli weszliśmy i jesteśmy w dwóch systemach. Czyli nasze nauczycielki zeszłym latem porównały podstawy programową ukraińską i polską i uczymy, teraz mamy takie klasy binarne, czyli na przykład jeśli matematyka główna jest lekcja po ukraińsku, jakiś przedmiot, jakiś temat, a potem jest przerabiany przez nauczyciela polskiego i ukraińskiego po polsku. I dzieci jakby mają ten sam temat i po polsku i po ukraińsku, żeby uczyć się też terminologii. I to jest nie tylko język polski, to jest właśnie uczenie się przedmiotów dwujęzycznie, plus oni mają też program polski, jeśli chodzi o kulturę, literaturę, język, geografię, historię, żeby mieć być na tym samym poziomie, co polscy dzieci w szkołach. I okazało się, że te różnice nie są tak duże, jakby się okazywało. I w tym sensie uważamy, że taka szkoła jak nasza jest tym unikalna, że właśnie jest pierwsza, która prowadziła ten podwójny system, że my ucząc po ukraińsku, ale też uczymy po polsku, uczymy też polski, podstawy programowych, pozwalamy tym dzieciom, jakby jeśli się zmieni sytuacja, wejść też w polski system i nie być tak wyizolowanych. Też mamy programy takich łączenia z polskimi dziećmi, z polskich szkół i też polskie dzieci przychodzą i są tandemy, różne ciekawe, takie ważne rzeczy, które integrują, a nie oddzielają. To jeszcze mam pytanie, czy można was jakoś wesprzeć, jako zwykły śmiertelnik? Tak, no oczywiście zachęcamy, będziemy mieć też taką specjalną stronę, przygotowujemy fundraisingową, zachęcamy do opłat, też można do nas się odezwać, bo też różnego rodzaju wsparcia przy okazji przy okazji też przygotowania do roku szkolnego, wolontarystycznie, my mamy też dzieci, które pracują w tandemach na przykład, pomagają dzieciakom, także też tutaj młodzież zachęcam do przyjścia, do współpracy. Także proszę odzywać się do naszego sekretariatu i myślę, że nasze nauczycielki chętnie się odezwą i będą pomogą. Ale też no, bardzo ważne jest finansowe wsparcie. Zachęcam do wspierania. Zachęcamy również Warszawska Szkoła Ukraińska, nagrodzona prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym przez Bank Rozwoju Rady Europy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Z nami była Mirosława Keryk, szefowa Fundacji Ukraiński Dom. Dziękuję bardzo. Just my imagination. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wracam tu, nie usłyszę, nie. Jestem milczą, oczy krzyczą. Wbijam się w ciebie tak, że nawet myśli masz. Podrapany. Wracasz tu, nie usłyszysz, nie. Jestem milczą, oczy płoną. Pytasz, co jest, odpowiadam, że nie chcesz wiedzieć. Gdy z dnia na dzień zatęsknisz za mną, Rosalink, Martini i Iluzja w audycji Dobrego Dnia. Na zegarze 28 minut do godziny 12. Kierunek długowieczność. A w kolejnym odcinku naszego cyklu Krzysztof Uniewski zapytał profesora kardiologa Marka Postułę o to, czym jest epigenetyka. Kluczowe pojęcie w kontekście długowieczności. Pojęcie epigenetyki zostało po raz pierwszy użyte przez Konrada Waddingtona, brytyjskiego biologa, który zajmował się ewolucją organizmu, rozwojem, który w 1956 opublikował na łamach czasopisma Evolution pierwszą pracę opisującą, czym jest epigenetyka. No i w takim dużym skrócie epigenetyka to jest nauka zajmująca się tym, jak tłumaczone są nasze geny, jak modyfikowane jest to tłumaczenie genów, no bo musimy wyjaśnić słuchaczom, że takie klasyczne przekonanie, klasyczne podejście darwinowskie do genetyki, no było takie, że wszystko zapisane jest w naszych genach i tak jesteśmy uczeni w szkole, że wszystko zapisane jest w naszych genach. Jest to niezmienne. Jest to niezmienne i to, co rodzice nam przekażą w swoich genach, to my dziedziczymy. Jest to takie dziedziczenie, bardzo by się wydawało mendlowskie. To tak jak ktoś pamięta z biologii ten groszek, gdzie Mendel, czeski naukowiec, robił takie badania w swoim ogródku. To był mnich, no, który bawił się tym ogrodnictwem, że robił różne odmiany. No i te cechy przekazywał, takie cechy, które można przekazać, no takie cechy jak chociażby kolor oczu czy kolor włosów, czyli rzeczywiście to jest ta determinanta genetyczna, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. No i my przez wiele, wiele lat wierzyliśmy, że to jest właśnie taka niezmienna w biologii komórkowej, czy też w biologii życia, że to, co rodzice nam przekazują, jest niezmienne. A tak wcale nie jest, profesorze. A tak wcale nie jest. No i tym zaczął się zajmować Conrad Wedington, ale on nie był pierwszym, bo to bardzo ciekawa historia, bo zdecydowanie wcześniej, bo już w 1890 roku był taki naukowiec, który nazywał się August Weismann. No i on próbował zrozumieć, czy rzeczywiście wpływ na nasz organizm może być przekazywany następnego pokoleniu. No bo ta epigenetyka to jest, najprościej można powiedzieć, wpływ środowiska, które nas otacza na ekspresję, tłumaczenie genów. Za chwilę to wszystko wytłumaczymy, także nie ma się co stresować, że nie wszystko jest zrozumiałe. Ale ten, wracając do tego Augusta Weismanna, on zrobił bardzo brutalny eksperyment. A ciekaw jestem. Ale na człowieku? No, na myszach, na modelu mysim. No więc on zrobił tak, że obcinał ogony myszą. No i jakby idąc tym tropem epigenetycznym, no to uważał, że to powinno być przekazywane następnemu pokoleniu, czyli de facto, jeśli my obetniemy myszy ogon, no to następne pokolenie powinno się urodzić bez ogonów. Bez ogonów. No bo tak jakby taka ewolucja darwinowska pokazuje, że chociażby no, są takie filmiki, które przyspieszają jak tam od ryby do człowieka, jak to wszystko wychodzi z wody, to widać, że tam się kończyny zmieniają, ogon, który jest nam niepotrzebny, no de facto my mamy kość ogonową jako gatunek ludzki, ale ogon jest nam do niczego niepotrzebny. Nie zamiatał pan ogonem, wchodząc do studia? Absolutnie nie. No i co z tymi myszami i ich ogonem? No i okazało się, że to... Te mysie dzieci się rodziły dzieci się rodziły z ogonami, także to zadało kłam temu takiemu, no prostemu, no bo to jednak było dużo uproszczeń naukowych, to jest... Często mamy do czynienia właśnie gdzieś z tymi uproszczeniami naukowymi, które mają być kontrargumentem na temat bardzo takich spójnych hipotez stricte naukowych. Panowie Postuła i Łoniewski wrócą do tematu epigenetyki za tydzień. A my teraz słuchamy muzyki. Alabama Shakes i Don't Wanna Fight. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. Don't fight no more. I don't fight no more. I don't fight no more. Grupa Alabama Shakes na trójkowej antenie. Zegar podpowiada mi, że do godziny 12 zostało 20 minut, więc jak zawsze o tej porze czas na prozę czytaną w trójce. Zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska obudzi. Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa prowadziła dziś o północy stan wojenny. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szengiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Znów się zaczyna. Młodym stoczniowcom pomóc ma nieco starszy i bardziej doświadczony w działalności strajkowej kolega Lech Wałęsa. Ten ostatni nie zapomni o kluczowej roli Borusewicza. Powie o nim nasz szef. Koledzy chcą jego przywrócenia do pracy. Lech jest jednak postacią z drugiego szeregu. Jak to ujmuje jeden z jego biografów, w sierpniu 1980 roku wiedziano o nim głównie to, że dobrze rozrzuca ulotki, nie boi się i jest zdeterminowany. Ale czy potrafi udźwignąć ciężar ogólnokrajowego protestu? Wkrótce wszyscy mieli się przekonać. Borusewicz podejmuje ryzyko przekazania dowództwa i wycofuje się w kulisy. Teraz na pierwszy plan muszą wyjść robotnicy. Dopiero po wielu latach inicjator przyzna. Strajku, jak chce legenda, nie zrobili robotnicy. Byli jego siłą, lecz go nie zainicjowali i nim nie kierowali. Lecz tego mitu nie podważałem, gdyż był wówczas na tyle ważny i nośny, że rozbijał system. Akcję poprzedza żmudne drukowanie ulotek, organizacja kółek samokształceniowych dla robotników, dystrybucja nielegalnej prasy, tłumaczenie, wyjaśnianie, uświadamianie. Pismo Robotnik, jak wspomina Borusewicz, w drugim obiegu informuje o zwolnieniach z pracy, ale również o niestrawnych cynaderkach w zakładowej stołówce. Tak rodzi się bunt. Pozytywny mit. Sierpnia. Słońce wstaje o 5.20. Wciąż jest jeszcze szaro, kiedy Borowczak i Prądzyński przekraczają bramę stoczni, żeby zgodnie z planem rozpocząć przygotowania do strajku. Borusewicz wraz z gronem współpracowników rozdaje ulotki w kolejce, którą robotnicy jadą do pracy. To jedyna forma komunikacji ze społeczeństwem. Trzeba działać sprawnie, ale ostrożnie. Jeśli nie uda się zebrać odpowiednio licznej grupy, energia się rozproszy, a podburzających do protestu czekają surowe konsekwencje. Następnej szansy zapewne nie będzie. Z drugiej strony, jeśli strajk wymknie się spod kontroli i rozleje na miasto, znów może polać się krew. Robi się jaśniej. Widać już, że dzień będzie ciepły i słoneczny. Inicjatorzy czekają na Wałęsę, który ma im pomóc zwołać robotników. Lech jednak nie nadchodzi. Czyżby znowu go aresztowali? Może ktoś ich wsypał? SBC wiedzą już o strajku? No dobra, zaczynamy, rzuca wreszcie Borowczak. Nie może dłużej czekać na Wałęsę. Ze 120 robotników z jego wydziału udaje mu się namówić 20. Rozumie, że trzeba więcej ludzi, żeby strajk ruszył. Chodzi od wydziału do wydziału. W pewnym momencie drogę zastępuje im dyrektor stoczni. Każe wrócić do pracy. Pozbawieni lidera, robotnicy patrzą po sobie. W ich szeregi wkrada się zwątpienie. Rozejść się czy protestować? I gdzie do diabła podział się Wałęsa? Lech tymczasem sprząta mieszkanie. Tego dnia ma wreszcie zgłosić w urzędzie narodziny córki. Żonie mówi, że musi załatwić coś jeszcze i że powinien wyjść natychmiast. Ona zabrania mu znów pakować się w kłopoty. Dopiero przecież wyszedł z aresztu. Poza tym nigdzie nie pójdzie, dopóki nie wykona obowiązków domowych. Najpierw więc Lech sprząta. Kiedy uznaje, że już wystarczy, zakłada żółtawy półgolf i marynarkę. Mówi, że idzie zarejestrować dziecko i biegnie do tramwaju. Zamiast do urzędu jedzie pod stocznię. To jedna z popularnych opowieści wyjaśniających przyczyny tamtego spóźnienia. Inna wersja samego Wałęsy z wywiadu udzielonego z okazji jego 80. urodzin głosi, że kiedy Lech wstaje o 6, by wybiec na strajk, widzi przez Judasza, jak czekają na niego esbecze. Chce przeczekać. Wraca do łóżka się zdrzemnąć, a do stoczni, chytrze zwodząc funkcjonariuszy, udaje się 3 godziny później. Według niego opóźnienie ratuje strajk. Jednak z powodu zamkniętych bram i braku przepustki, Lech nie ma jak wejść na teren stoczni. Podsadzony przez kogoś, przeskakuje przez płot. Widzi dyrektora przemawiającego do stoczniowców. Wdrapuje się na koparkę, urządza z niej mównicę. Poznaje mnie pan, krzyczy. 10 lat pracowałem w stoczni i zostałem wyrzucony, ale nadal czuję się stoczniowcem, ponieważ mam mandat zaufania załogi. Zakładamy strajk okupacyjny. My się nie damy, bo wszyscy bierzemy odpowiedzialność, nie ja sam, ale wszyscy razem to jest siła, to jest moc i my to zrobimy. To w tym momencie, jak sam potem stwierdzi, zaczyna się jego droga do przywództwa. Ludzi przybywa. Jeden z robotników przynosi biało-czerwoną flagę. To była ważna rzecz, wspomina Borowczak. Było widać, że tu idzie Polska. Przyświeca im to samo sierpniowe słońce, które rozgrzewało powstańców warszawskich. Minęło zaledwie 36 lat. To mniej niż od lata 1980 roku do momentu, kiedy piszemy tę książkę. Sierpniowe powstanie było im bliższe niż nam porozumienia sierpniowe. W rozmowie z nami Borusewicz wspomni, że powstanie warszawskie prześladowało strajkujących. Wizja trupów na ulicach, koszmar przemocy pochopnej, wyniszczającej. Trauma bezpowrotnie straconego pokolenia. Jak gdyby przedawkowany 36 lat wcześniej romantyczny mit stał się szczepionką. Istotą Solidarności i źródłem jej sukcesu było jednak coś, co zupełnie nie mieściło się w romantycznym paradygmacie. Ostatecznie do upadku reżimu doprowadził nie konflikt, lecz kompromis. Słowo wyklęte w romantycznym słowniku. Czy możemy mieć wreszcie jakiś inny mit? Lech, który rzekomo wyszedł tylko zarejestrować dziecko, nie wraca do domu ani tego dnia, ani następnego. Nie wróci do końca miesiąca. Żonie nie posyła nawet listu z wyjaśnieniami. Ktoś dociera tylko z wieścią, że jej mąż został liderem protestu robotników w stoczni. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Andrzej Weber-Mikosz, cytaty z musicalu 1989 oraz Łukasz Borowiecki. Jutro kolejny fragment, proszę więc nasłuchiwać, żeby niczego nie przegapić. A jeszcze dodam, że książka Pozytywny mit 1989 ukazała się w wydawnictwie Znak, a odczyt jej fragmentów przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. The Texas sun. Caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me till the sun dips low. Texas sun. Texas sun. Oh, girl. Texas sun. When I'm far from home and the cold winds blow, stuck out somewhere, folks I don't. Cause you keep me nice and you keep me warm. Wanna feel you on me, can't wait to get back there again. Texas sun. Texas sun. Texas sun. You say you like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun. Ooh, baby, you're so gorgeous. How about you and me? Take a little trip. Your big body. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Oh, girl. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. I to jest kompozycja, przy której można się naprawdę porządnie rozmarzyć. Znakomity Texas Sun grupy Kruang Bean i Leona Bridgesa. I w towarzystwie tych pięknych dźwięków mówimy do usłyszenia, bo audycja Dobrego Dnia dobiega końca, ale bez obaw za moment zasiądzie tutaj Piotr Łodej. Po godzinie 12 audycja News albo Fake News. Oto jest pytanie. A my tymczasem dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie. Audycję realizował Michał Jakubik, przygotowała Monika Suszek, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A dzisiejsze spotkanie zakończy nam King Król i jego Rock Bottom, piosenka, którą skomponował i wydał jako 16-latek. No to życzymy raz jeszcze dobrego dnia i do usłyszenia. Proszę się dużo uśmiechać. This is dedicated to a Mr. Bream, a Mr. Reed, a Mr. Piney and a Mr. Mood. I've made it, babe. Think what your lover would say. Think in a brotherly way. See, girl, I won't say until it finds me. One day,